ba ma la tafé ci sama bop nak la ubbi buntu ku japp ci yow texé buntu ku la sopp texé buntu ku la bëgg texé wa wajadaka bur bobu li wat ci limu gëna reeylé té modi sa borom subhanahu wa ta'ala man yalla mi wax wa wajadaka yalla momu mo la fekk dalan bil anwar فهداك بالتوفيق والاختيار لا ضلال الاغيار والغير ووجدك من يلا مولا فك ضالا ابراهيم وابي اجي نغي لين ديغلو واو نو باي لا حاج مالك غادي اجي غلم فهدا مو غندي لا سي بير غلم تلي ني نوا لو غنا لو غلمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخ دافا دي لاتاك عزاك هبل اك منا نخ يوي لا يوي nga xamne ay mamam wala ay bayam amna ci ño xamne dan nañ ko sujjotal waye nak mam yi nga xamne nak dañu joge ci xifa ben par ben te leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di taxo ci ndig lu nek di dem ci geneen ndig di taxo ci biir di dem ci benen biir ñoñu kenn ma su ci sujjotal xerm cheikh alhaj muhammadul mansour waxnako radiyallahu ta'ala anhu taqallafta ila sajid ma za لما الذكرى هي وكان نبيا بنبوة حالما وآدم بين الماء وطيرها تقلبت بالأطلاع بمن صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا وكان النبي أسلا بمن صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا شيخ الحاج منصور رضي الله تعالى عنه mingi nan ko takallafta yow de yow muhammad sallallahu alaihi wasallam masulo danji wulbatiku ci ay bir yu tedd di taxo ci ay ndig yu tedd yo xamne takallafta taxo nga wulbatiko nga bawo nga fil aslabi ci ndig yi waye min sulbi sajidin ci ndig lo xamne ke mu don sujjotal du kenn kudul yalla sujjotalul ben xeram ila sajidin toxo ci ndig lolou jëm ci bir buy sujjotal yalla toxo ci bir bobu kenen joge ci dem ci ndig lo xamne day sujjotal yalla muneko motax ma zal masula dañ mukk majduka sak tedd nga go tibbe ci yalla yalla yi tibbe ko ci bopam waw tedd nga go tibbe bo tibbe ci yalla yalla yi tibbe ko ci bopam muneko motax ma zal masula dañ mukk majduka sak tedd nga rasiyen bi aji sax sax go xamne ken manuko dindi cheikh alhaj motax suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko wa wajadaka man yalla mom mo la fek balan ngay aji geleum waye du cyankute wala jaamu xiram wala gis leneen bil anwar dama la fek nga geleum ci leen ay leer rek la wër fa hada wa wajadaka balan fa hada ma gindi la japp sa loxo womat la man yalla bit tawfiq ci may la tawfiq go xamne malako defal man yalla wal ikhtiyar ak tan guma la tan tafla ci sam bop man muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la cheikh alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu wax wama khalaqa arrahman shay'an li nafsihi fi wasayyid almahmud wa huwa habibu suko defe sallallahu alaihi wasallam ñu nekkon amul kenn ko xamne jot na niwo bi mu jot ci ciofel diko nit ñi sop ak ciofel diko natir bi sop ak ciofel diko awalim yeb top ñu nekkon so de cette imageam mom sayyidina muhammad imageam wala portraitam wala jëmmam portraitam mi ngi tapu wala mi ngi nekk ci xolu képp koo xam ne jullit nga ci kaw suuf rawatina ñun jullit bi hadratu cheikh alhaj malik ëmb ak hadratu cheikh naama tiyan cherif fadlul karam sallallahu alayhi wa sallam mooy noyyi gi ñuy noyyee waaw oxygène bi ñuy xëcc oxygène bi ñuy xëcc sallallahu alayhi wa sallam la waaw garab giit li muy jël ci gaz carbonique bi jóge ci ñun sallallahu alayhi wa sallam la nee na soo demee daa fekk ci ruq ku nekk ruq xolu ku nekk yàlla ubbi fa benn planeer boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam ci sëpp di wax yam ci nee na soo dee sayyid sallallahu alayhi wa sallam moo di leer goo xam ne ci la nit gindikoo ci la leer ci la njub juddoo ci la justice te justice moo di lu nekk nga tëral ko na mu war a tëddee kuy borom xàq nga jox ko xàqam koo war a yërëm nga yërëm ko koo war a taxawal nga taxawal nga taxawal ko koo war a dimbali nga dimbali ko sallallahu alayhi wa sallam juddoo la loolu judd ñu ne waaw existence wala am gu dara di am waaw ndax di yëg ndax li nit di dafa war a mënu la ëpp li mu gis ndax li nit di yëg dafa waru la mën a ëpp njariñ wala effet li muy gis ndax gis-gis dafa tuuti fa innaha la taamal absar walakin taamal qulubu allati fi sudur ñu ne kon soo dee seet daal sur le plan philosophique et psychologique soo dee seet lan ngay mesurer yi ngay yëg ne am na te yi ngay élément wala membre yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo man xam existence loolu su dee lu ñuy lamb da nga koy da ngay lamb daj su dee lu ñuy gis da ngay xool gis su dee lu ñuy dégg da ngay déglu dégg su dee lu ñuy bantu da ngay bantu mu xeeñ la su dee lu ñuy xam cafkali da nga koy mos xam ko ñu ne kon yooyu su fekkee ne dañu ne lu ci amul rek ku ci koo xam ne c' est cinq sens yooyu benn bu ci nekk rek amatoo ci loo ci mën a jariñoo wala loo ci mën a tibbe ba mu nekk ak xam-xam ci yow su fekkee ne li ñuy tuddee sixième sens amuloo ko doo jariñoo leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax soo dee seet sallallahu alayhi wa sallam amul benn siècle te ñu ngi ci 14 siècle amul benn siècle boo xam ne ba mu jógee adduna ak léegi wala ba mu toxoo Makka jëm Madina ak léegi lu dul siècle yi ronu jamono yépp siècle bu ci nekk yaa ngay fekk lammiñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dox ci jamono ja yaa ngay fekk xolu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di baatal ci jamono ja yaa ngi fekk njubu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tett ña soob yàlla mu di leen tett ci jamono ja moo tax soo dee seet ñun ñi nga xam ne fekkewuñu jamonoom ak ñi ñëw ginnaawam yëg nañu ci cofeel yëg ci xol loo xam ne Abu Jahl mi ko doon teg bët ak Umayyat ibn Khalaf Umayyat ibn Khalaf mi ko doon teg bët ak Abu Lahab mi ko doon teg bët yëguñu ko te gis nañ ko xam nañ ko ñoo ànd ak Abdul Muttalib tudd ko waaye yàlla fatt na seen xol kaste na seen xol ba mënuñu gindikoo ci leeram ba mënuñu ko xooli lu dul rek kii daal mooy doomu Abdallah waaye annabiyu rasul ñu weddi ko contesté ko moo tax lu leen lu ñu xaj lu ñu ñàkk looloo leen ko xaj sallallahu alayhi wa sallam nag mission bi mu doon doxal ci jamono te bàyyi ko ginnaawam mu war a des ñu di ko jëfandikoo ba ba addunay tukki moo di dafa ñëw def jumelage li ñuy tuddee seexale wala mu synchroniser li ñuy tuddee an nafs wa ruux dafa synchroniser wala mu seexale li ñuy tuddee bakkan ak li ñu tuddee ruux su len nexe ngeen ni li ñuy tudde batin ak li ñuy tudde zahir. Ndax sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon biti nit set, mbub mi set, yaram bi set, waaye xol bi tilim. Te loolu moo tas adduna, yere yu set. Waaw, kawar goo xam ne foo toll yaa ngi sa shampoing du fënd, yaa ngi peñew, mbub mi set na lool, foo toll yaa ngi koy toppatoo. Yaram bi tabarakallah soo demee ci sa toilette façon mu savon bu nekk yaa ngeeg moom, déodorant bu nekk yaa ngeeg moom, waaye sa biti set na, waaye sa biir setul. Loolu la sallallahu alayhi wa sallam bañoon.